Raceway. Ja, tjena, på Raceway motortillbehör. Ja. Hej, Gunnar Lönning heter jag. Jag ringer från projektet Våga Böga. Vi jobbar på omvända heterosexuella. Tänkte bara om det är okej om vi skickar över en kille till er idag på förmiddagen. Behöver inte göra någonting med honom, jag menar, om det inte tänder så där, utan han bara går runt lite och så kan ni skicka hem honom om ni tycker han blir för gå på er, va? Vad är det han ska göra? Han ska bara, han går runt och är lite erotisk så här, lite småsensuell, nafsar lite kanske försiktigt så här, va. Se om det tänder. För inget det... för er? Nej, jag tror inte det. Okej. Okay. Ja, vi skickar honom annanstans då. Ja, gör det. Hej. Hej.